ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องรู้ยึดรู้วางรู้รักรู้ปล่อยโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราที่นั่งนั่งกันอยู่นี่นะก็เป็นคนเนาะคนนี่คือสัตว์ที่เหนือชั้นกว่าเดรัจฉานขึ้นมาและคนก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสองอย่างใหญ่ๆคือพวกอเวนยสัตว์กับพวกเวนยสัตว์พวกอเวนยสัตว์ก็คือคนนี่แหละที่ไม่สามารถจะรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนเวนยสัตว์นั้นสามารถสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าได้รู้จักฟังเข้าใจและประพฤติได้ก็ประพฤติได้ทำสมควรแก่ธรรมไปตามลำดับถือว่าเป็นพุทธสัตว์ที่สอนได้มีภูมิเข้าถึงมีภูมิสามารถที่จะรับธรรมะขั้นโลกุตระหรือขั้นอเทวนิยมขั้นอเทวนิยมคือศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาเทวนิยมก็ขอไปเป็นศาสนาอเทวนิยมคือเป็นศาสนาที่ไม่ได้เชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีพลังเทพเจ้าอะไรที่ยังลึกลับนะถึงเชื่อกันมาเดิมๆคนทั้งนั้นแหละทุกคนเคยเชื่อถือเทวนิยมเคยเชื่อถือว่ามันมีพลังจิตวิญญาณมีพลังศักดิ์สิทธิ์มีพลังเทพเจ้ามีพลังอะไรต่ออะไรที่คอยโดนบันดาลคอยเป็นพลังที่จะมีอำนาจช่วยนั่นช่วยนี่บงการนั่นบงการนี่ให้แก่คนได้คนทุกคนเคยผ่านความรู้สึกอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้หรือความเป็นอย่างนี้มาทั้งสิ้นไม่ละเว้นใครเลยเคยเชื่ออย่างนี้มาเคยผ่านสภาพนี้มาทั้งนั้นจนกว่าจะมาพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่พ้นความเชื่ออย่างนั้นไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านเคยเชื่อถือเคยนับถือเทวนิยมเคยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอะไรแต่มาเหมือนกันเป็นคนเหมือนเราเคยผ่านลักษณะนี้มาเหมือนกันเคยได้ศึกษาเคยนับถือศาสนาเคยปฏิบัติธรรมแบบเทวนิยมเทวนิยมก็สอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมาในระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นคนมีจิตที่ได้หัดเสียสละหัดไม่โลภโกรธหลงตามวิธีของทางเทวนิยมทำดีนะละชั่วเสียสละก็รู้ลดละอะไรอะไรก็เข้าใจว่าจะต้องพยายามฝึกจิตฝึกใจฝึกกายฝึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในลัทธิต่างๆที่มีมาที่นับถือพลังพิเศษอยู่แต่ละชาติแต่ละชาติก็เคยผ่านพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านเคยพบเคยศึกษามาเคยปฏิบัติจนได้ดีได้ดีสุดตามศาสนาต่างๆที่เขาเคยปฏิบัติมาจนพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาอะเทวนิยมเป็นศาสนาที่ท่านสอนว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะมันไม่จริงหรอกมันไม่ทีเดียวอย่างนั้นหรอกแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ก็มีถ้าว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พลังที่เป็นของคนอื่นเป็นของใครๆที่หรือว่าเป็นของพิเศษที่อยู่ในโลกอยู่ในมหาจักรวาลอยู่ในไหนก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ไหนพลังพระเจ้านั้นอยู่ไหนไม่มีใครรู้นะเป็นของวิเศษ เป็นอะไรที่พิเศษซึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์นี้พระเจ้านี้ก็จะส่งอวตารคือจะแบ่งภาคลงมาเกิดอย่างพระเยซูนี่ถือว่าอวตารไม่ใช่ถือว่าคนถือว่าเป็นอวตารของพระเจ้ามาเกิดคนเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นพระเยซูได้หรือคนเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้าได้คนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกับพระเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งต่างหากจากคนส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้แล้วว่าไม่ใช่หรอกท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่ท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติตนเองฝึกปรือไปจนท่านตรัสรู้สูงสุดความเป็นคนสูงสุดจะเป็นยังไงความเป็นคนได้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเกิดมาเป็นคนมีจิตวิญญาณและก็สามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณนั้นลดกิเลสจนหมดแล้วก็สามารถฝึกตนเองให้เป็นคนที่ดีที่สุดสามารถที่สุดรู้แจ้งที่สุดเป็นคนที่มีคุณค่าสูงสุดเกิดเป็นคนยอดสุดได้ก็ขนาดพระพุทธเจ้า ส่วนทางรอดของคนนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เหมือนกันทางรอดก็คือทางพ้นทุกข์ทางที่ไม่ทำบาปและจิตใจก็สบายสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จิตใจไม่ไปทุกข์ไปร้อนอะไรกับใครก็อยู่กับโลกเขาช่วยโลกเขาได้นะจึงเข้าใจในสภาพความจริงหรือสัจธรรมว่าพลังงานที่ทำให้คนเราหลุดพ้นหรือรอดสามารถที่จะเลิกเวียนว่ายตายเกิดพลังงานจิตพลังงานวิญญาณหรือพลังงานจิตอยู่ในตัวคนเนี่ยมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนพอหมดกิเลสทำให้กิเลสหมดได้คนเราก็ไม่ต้องมาวนเวียนอุ่นวายอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นลาภยศสรรเสริญหรือแม้แต่สุขๆทุกๆที่เรียกว่าโรกียสุขสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละโดยไม่รู้จนมาสามารถปฏิบัติตามทางอัตถวนิยมหรือตามทางพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยสอนอันเดียวกันจนเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตออกวิจัยจิตเป็นวิจัยสิ่งที่มันแทรกซ้อนอยู่ในจิตเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปทานและมีวิธีทำลายกิเลสตัณหาอุปทานนั้นได้ลดละจางคลายจนหมดสิ้นเกลี้ยงจนเห็นจิตบริสุทธิ์จริงๆมีญาณรู้แจ้งในจิตบริสุทธิ์ว่าอ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้เองแล้วจิตนี้เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาตมันหรือเป็นปรมาตมันอยู่นิรันดร์อย่างที่ศาสนาเทวนิยมที่พระองค์ก็เคยผ่านมาที่เขาสอนไว้เห็นจริงจังโอ้จิตวิญญาณจริงๆนั้นไม่ใช่ปรมัตตมันไม่ใช่อาตมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องอยู่แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ก็อะไรที่อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็สามารถอยู่อย่างนิรันดรก็เข้าใจว่าเออถ้าทำดีแล้วจิตเป็นกุศลมีพลังที่เกื้อกูลเสียสละสร้างสรรค์มันก็เป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับพลังงานเหล่านี้เกื้อกูลเราก็จึงเห็นว่าเออคนเรานี่อยู่ด้วยกรรมพลังกรรมที่สั่งสมเป็นพลวิบากเป็นพลังของวิบากเป็นผลของวิบากแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เที่ยงแท้ตายตัวนะพลังวิบากที่สั่งสมมาแล้วเราก็สั่งสมต่อไปทำให้พลังวิบากนั้นแปรรูปไปสู่ความดีขึ้นเจริญขึ้นสบายขึ้นได้พระองค์ได้รู้แจ้งแทงทะลุหมดนะจนกระทั่งเห็นว่าสภาพที่หมดกิเลสแล้วนี่อ๋อเป็นสภาพอย่างนี้เองมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เหลือตัวตนแล้วมันก็มีจิตเมตตาปราณีอย่างที่เรียกว่าอัปมัญญาหรือว่าพรหมวิหาร4เห็นคนด้วยกันเห็นสัตว์โลกที่เขาสอนกันศาสนาไหนๆก็สอนว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเหมือนพระเจ้าเหมือนพระพรหมนั่นน่ะมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่จริงคำสอนเหล่านี้ถ้าว่าไปแล้ว เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นลักษณะของจิตที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าจิตพรหมจิตยิ่งใหญ่นั้นก็เป็นจิตอย่างศาสนาพุทธนี่แหละจนมันเพี้ยนศาสนาพุทธนี่เพี้ยนศาสนาพรหมหรือศาสนาพราหมณ์นี่ก็ตามศาสนาฮินดูนี่เพี้ยนไปจากพุทธเพี้ยนไปเป็นเทวนิยมอย่างเดิมคือศาสนาเดิมน่ะมีอยู่เก่าแล้วเชื่อพี่เชื่ออะไรต่างๆนานาจนกระทั่งค่อยๆพัฒนาศาสนาที่มีจิตวิญญาณถือพระเจ้านั้นจนมาเป็นศาสนาพระเจ้าที่มีความเข้าใจอย่างที่พุทธเข้าใจซ้อนเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไปติดจุดที่พระเจ้าหมดไปติดยึดว่ามีพลังพิเศษหมดนะมันเพี้ยนไปเรื่อยๆมันจะเพี้ยนอย่างนั้นไปตลอดกาลนานจนศาสนาเหล่านั้นก็สะสมศาสนาฮินดูนั้นยาวนานจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตามได้ว่าใครเป็นศาสดาของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ไม่มีใครสามารถสืบค้นตามได้เพราะยาวนานมามากจนประวัติศาสตร์นั้นไม่สามารถรู้เลยว่าใครเป็นศาสดาศาสดาศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูไม่มีมีแต่ศาสนาที่แตกแขนงออกมาจากศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูก็มีศาสดาต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นศาสดาที่แยกออกมาไกลๆมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างศาสนาซิกส์มั่งศาสนาอะไรอีกหลายๆอย่างศาสนาแม้แต่รามยานะรามยานะก็ยังตามหาผู้ที่เป็นศาสดาไม่ได้นานศาสนารามยานะศาสนาอะไรเทพเจ้าที่ในอินเดียเขามีเยอะแยะอาตมาก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องของศาสนาทั่วไปนะเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มาค้นคว้ามาเพื่อที่จะเอามาพูดอย่างผู้รู้แตกฉานในความรู้ทั้งปวงอะไรพวกนี้ไม่รู้แต่รู้แต่เฉพาะศาสนาพุทธนี่เป็นสำคัญแล้วศาสนาพุทธมายืนยันอาตมาอยู่ในปางที่จะทุบกอบกู้ศาสนาพุทธที่มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนี่เท่านั้นเองศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาอาเทวนิยมที่เป็นศาสนาของคนสู่คนเป็นคนเองตรัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสรู้แล้วก็เอามาสอนคนสู่คนให้คนปฏิบัติตามพิสูจน์ตามว่าทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเองเป็นก็สามารถทำได้คุณมีสิทธิ์ทุกคนแต่ภาคเพียรไปสั่งสมบุญบารมีไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสนาของคนไม่ใช่ศาสนาของพระเจ้าหรือศาสนาของอะไรที่พิเศษที่ดียอดแต่ว่าไม่สามารถเป็นได้เหมือนไม่ได้ใครจะเหมือนพระเยซูใครจะเหมือนพระเจ้าใครจะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปเป็นอย่างที่พระเจ้าเป็นไม่ได้แบ่งเป็นคนละเรื่องเป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของคนมันต่างกันมันแบ่งแยกอยู่ส่วนศาสนาพุทธนั้นบอกไม่ใช่พลังงานพิเศษนั้นก็คือพลังงานที่ได้สั่งสมกรรมเพราะใครที่สั่งสมกรรมสั่งสมวิบากมาแล้วก็จะเป็นพลังงานของเราเป็นพลังงานที่จะมีผลต่อเราจะให้เราดีให้เราชั่วจะให้เราตกต่ำจะให้เราได้ดีจะให้เราได้เป็นสุขจะให้เราได้เป็นทุกข์หรือจะให้เราได้สวยได้ขี้เรหรือจะให้เราได้ร่ำรวยจนพิการหรือว่าแข็งแรงอะไรก็ตามแต่พลังกรรมทั้งสิ้นศาสนาพุทธจึงตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกอย่างมาจากกรรมหรือการกระทำของแต่ละคนนั่นเองทำแล้วก็สั่งสมความจริงที่เราทำของเราเองสั่งสมเป็นพลังวิบากเป็นผลวิบากสั่งสมเป็นพลวะปัจจัยเป็นพลังปัจจัยที่เราหลงกันว่าเป็นอัตตาเป็นอัตมันความจริงก็เป็นอัตตาเป็นอัตมันถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่พยายามศึกษาจนกระทั่งรู้แจ้งว่าอ๋อเรามีอัตตาต่างๆมีปรมัตตมันต่างๆที่มันสะสมจนกระทั่งมันมีชั่วด้วยมีดีด้วยแล้วเราก็มาเรียนรู้ของเรานี่แหละตัวอัตมันหรืออัตตาของเรานี่แล้วก็ล้างอัตตาหรือล้างอัตมันที่มันไม่ดีมันชั่วล้างละ จนหมดสิ้นเหลือแต่อัตตาส่วนดีเหลือแต่อัตตาส่วนที่ดีที่ประเสริฐแล้วก็มีผลต่อเรามีแต่พลังอัตตาที่ดีมีผลต่อตัวเราแม้แต่พลังอัตตาที่ดีนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันมีพลังจิตเราเองที่เราหวงแหนที่เรายึดว่าเป็นเราเราก็เลยจังต้องเกิดต้องเป็นต้องมีต้องเวียนวนแต่ถ้าไรล้างปรมาตมอาตมันหรืออัตตาที่เลวออกไปจากตัวก็ได้แล้วจริงเหลือแต่อัตตาที่ดีก็ตามอัตตาที่ดีนั้นก็ยังแม้จะเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้ตนเองได้รับสุขได้รับสบายได้รับความเจริญได้รับคุณค่าได้รับสิ่งที่มันเป็นกุศลหรือเป็นสิ่งที่ดีของมนุษย์ควรได้รับอะไรตัวเองก็ได้รับตัวเองก็ทำให้คนอื่นสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นต่อได้ด้วยแต่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้นแม้แต่ที่สุดแล้วอัตตานี่ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มันจะยั่งยืนเปลี่ยนแปลงได้โดยการรู้และโดยการช่วยให้มันอยู่มันเป็นพลังของจิตเราเองนะยึดหรือไม่ยึดเรายึดหรือเราไม่ยึดอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกรู้จักสิ่งที่มันยึดจริงๆนั่นคือกิเลสมันตัวยึดเก่งมากนะยึดเก่งมากยึดเป็นอุปทานเป็นตัวยึดอุปทานนี่แปลว่าตัวยึดถือยึดได้เก่งพอล้างอุปทานได้หมดก็เคยล้างมาแต่ละเรื่องเรายึดตั้งแต่โอราที่คืออัตตายึดเข้าของบ้านช่องเรือนชานรุดสมบัติในโลกถ้าคุณเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินคุณก็จะยึดสมบัตินี้เป็นของข้าทั้งหมดพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นเจ้ายิ่งสมัยโบราณเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินสมัยนี้พระเจ้าแผ่นดินสมัยนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดเหมือนสมัยโบราณ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นเจ้าของจริงๆจะสั่งแต่คนอยู่ในประเทศของท่านเนี่ยท่านสั่งกุดหัวได้หมดสั่งฆ่าสั่งแกงสั่งให้เป็นอะไรได้หมดเพราะเจ้าเป็นท่านเป็นเจ้าของสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยโบราณสมัยนี้ไม่มีแล้วโลกสมัยนี้สมบูรณาญาสิทธิราชหมดไปพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นเจ้าของอะไรทุกอย่างไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีโลกมันเปลี่ยนแปลงความรับยอมรับนับถือเปลี่ยนแปลงโลกไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นกันแล้วแต่ถ้าพบว่าสมัยโบราณจริงๆนั้นมันเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆยุคอย่างนั้นจริงๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหมดเพราะฉะนั้นใจมันก็จะจิตยึดยึดเป็นตัวกูของกูของกูทั้งนั้นใครที่ยิ่งใหญ่แต่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะโอ้โหยึดติดหน้าดูเลยนะคุณอาจจะเดาไม่ออกเพราะคุณว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนี้นะแม้คุณบางคนอาจจะเคยเป็นมาแล้วแต่ชาติไหนก็ตามจะเป็นมาแล้วจะติดมากเลยจะยึดใหญ่โอ้โหของนั่นดังนี้อันนั้นอันนี้ของนั้นคนนี้ยึดถือมากคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งยึดยิ่งได้เป็นใหญ่และเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรมากๆมันยิ่งติดมาในพลังจิตนั่นแหละตรงในจิตมันยิ่งยึดเพราะงั้นใครยิ่งถือว่าจะเข้าเจ้าของอย่างนี้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำเบงจะมันมีกิริยาจะมีอะไรต่ออะไรชอบทำอย่างนั้นน่ะล้างยากยิ่งมีเป็นมาหลายชาติยิ่งล้างยากไม่เป็นจะได้บุญลดหน่อยขนาดนั้นก็เคยเป็นเจ้าเป็นนายเคยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเคยเป็นผู้มีสมบัติมีบ้านช่องเรือนชานมีที่ดินมีเพชรนินจินดามีบริวารมีลูกมีหลานก็ยึดยึดลูกยึดหลานนี่ลูกข้านี่หลานข้ายังก็ยังไม่ตายจากกันนะตายแล้วจะไปรู้เหรอไอ้ลูกมันจะอยู่ยังไงจะเป็นจะตายไงลูกมันก็อยู่ในโลกถ้าเราตายไปแล้วไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ยึดติดถืออะไรถึงยึดถือมาทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็แปรรูปไปแล้วก็ลืมไปเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกต่อให้เกิดมาเป็นคนก็จำไม่ได้ว่าลูกตัวเองยังอยู่ไม่อยู่จะไปรู้เรื่องอะไรดีไม่ดีจะมาทะเลาะกับลูกในชาติต่อๆไปอีกแต่ก่อนเคยรักมันพอต่อมาก็จะไปเกิดสร้างวิบากอะไรก็ไม่รู้จะฆ่าจะแกงกัน วิบากก่อนตายไปสร้างวิบากกันมากมายพอเกิดมาอีกคราวนี้ไอ้ลูกก็ยังไม่ตายตัวเองเกิดมาใหม่แล้วก็ตามมาฆ่ามาแกงกันเพราะว่ามันจําไม่ได้แล้วว่าเป็นลูกของตัวเนี่ยความโง่เง่าอวิชชามันจะพาเป็นไปอย่างนี้มันไม่รู้หรอกสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักพ่อจักลูกจักแม่อะไรชั้นใดคนที่เอาวิชามันเดรัจฉานอย่างนั้นเกิดมาแล้วคนละยุคคนละสมัยคนละตอน แม้จะเกิดมาทันกัน ลูกมันเกิดยังไม่ตายเราเองเราตายแล้วเราก็มาเกิดลูกมาอายุ50เราอายุ30ตามลูกตามข้าพ่อข้าแม่เพราะมันเกิดสร้างจิตไม่ดีไม่งามตั้งแต่ก่อนตายตั้งแต่ชาติที่แล้วพอชาติต่อมาก็เกิดมาล้างเกิดมาล้างผลาญกันเกิดมาแก้แค้นอาฆาตอะไรกันมันจำไม่ได้หรอกแล้วมันก็เป็นบ้าเป็นหลังไปเหมือนกับเดรัจฉานบางทีมันก็กินลูกบางทีมันก็ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรมันไปลูกมันก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไปมันจะเป็นเจ้าโขลงนี่เป็นต้นมันก็ฆ่าพ่อเพื่อที่จะเป็นเจ้าโคลงไปอะไรเงี้ยเดรัจฉานก็เหมือนกันจิตอวิชชาขึ้นมาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันขึ้นมามันจะต้องการเป็นใหญ่มันก็จะฆ่าพ่อที่เป็นเจ้าโคลงอยู่ลูกตัวเก่งมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็ฆ่าพ่อมันตายมันก็เป็นเจ้าโคลงแทนอะไรเงี้ยก็เหมือนกันมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพ่อแม่อะไรก็เป็นแต่เพียงสมมติเพราะคนเราติดยึดมากๆเขาก็โอ้ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของลูกข้าจะต้องสั่งการได้จะต้องได้ดังใจข้าถ้าไม่ได้ดังใจข้าเนี่ยข้าก็จะฆ่ามันอ้าวจะเป็นเดรัจฉานแล้วทีถ้าจะจิตใจมันรุนแรงโหดร้ายงั้นมันจะเป็นเดรัจฉานลูกข้าถือสิทธิ์ถือจะฆ่ามันมันไม่ได้ดังใจข้าถ้าโหดเหี้ยมหรือว่าอมหิตมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่โหดเหี้ยมก็คงฆ่าไม่ลงเมื่อฆ่าไม่ลงก็ยังโกรธแค้นอยู่นั่นแหละนี่ก็คือความอวิชชาความไม่รู้ความโง่แล้วก็ทำแล้วก็เป็นอาการอย่างนั้นไปทางจิตทางใจจนออกมาทางกายจิตจะเป็นอย่างไรกายก็ตามจิตจิตก็เป็นเจ้าเป็นนายจิตเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมาจิตมันก็จะสั่งการให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าไม่มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยึดกดถืออะไรไปนะลูกข้าล้านข้าจะต้องเอาเป็นอย่างข้าต้องการอย่าไปยึดเลยต้องเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายลูกมันโตแล้วสัตว์เดรัจฉานตรงนี้มันดีกว่าคนพอมันเลี้ยงลูกโตแล้วมันปล่อยลูกมันจะเป็นยังไงมันก็ไปต่างคนต่างอยู่เองจะตายก็ตายของเองข้าตายก็ตายของข้าสัตว์เดรัจฉานมันอย่างนั้นนะมันไม่ต้องมาพึ่งพาอะไรกันมันเป็นหน้าที่ในช่วงที่มันเป็นหน้าที่ที่เลี้ยงดูให้โตให้ช่วยตัวเองได้จบเลี้ยงลูกให้ลูกจะโตสัตว์เดรัจฉานเก่งกว่าคนเยอะปล่อยวางได้เก่งกว่าคนเยอะสัตว์เดรัจฉานอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราต้องรู้จริงเราอาจจะมีใจมีสรณะมีสรณียะมีการระลึกถึงกันมีการเกื้อกูลกันมีสังคหะเป็นลูกเป็นหลานก็คือเลือดเนื้อเชื้อของเราก็มีสภาพรู้จักการเกื้อกูลช่วยเหลือดีกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องรู้นัยยะสำคัญที่ลึกซึ้งที่ซับซ้อนอันนี้แล้วก็ทำให้ดีกว่าเดรัจฉานในส่วนที่ดีจะช่วยเหลือเฟื่องฟายแต่จะไปยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งว่าแม่ไม่ปล่อยให้เขาอิสระไม่ปล่อยเขาเป็นตัวของเขาเราก็ยึดถือเกินการอย่างนั้นทุกตายจะเอาดังใจเรานี่นะเป็นอรูปอัตตาเป็นอัตตาชนิดจะเอาดังใจเรามันซ้อนอยู่ในโอราริกอัตตาก็ยึดไอ้นั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นวัตถุรูปเป็นของหยาบเป็นส่วนเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรต่ออะไรที่มากเรื่องแล้วก็มายึดเป็นเราเป็นของเราโอราริกอัตตาแล้วก็มาซ้อนในอรูปอัตตาในใจเราเรายึดที่ใจเราใจเราจะเอาตังดังใจเราเพราะเราวางวัตถุนี้ให้ได้ซะก่อนเป็นของหยาบแม้ขนาดนั้นมันก็ยังจะเอาตามใจเราไม่หวงรูปไม่หวงตัวตนแท่งก้อนที่เป็นของนอกแล้วเราไม่ยึดว่านี่เป็นเงินเราไม่ยึดเป็นเพชรนิลจินดาไม่ยึดว่าเป็นสมบัติของเราโดยสมบัติให้เขาไปได้เขาเอาไปไหนแล้วล่ะให้ไปแล้วที่ดินพื้นนี้ถวายให้แก่สมณะโพธิรักษ์ นี่ยเอามาทำสถานที่พุทธสถานเสร็จแล้วก็ยังที่ของกูที่ของกูให้ไปแล้วนะวัตถุให้ไปแล้วนะโอราริกอัตตาเนี่ยนะมันยังมีอยู่แล้วก็ยึดโอราริกอัตตานี่ที่ยึดในระดับหยาบก็บอกตามมาที่พื้นนี้ทำอะไรถ้าเขาทำไม่ถูกจะไม่ได้อ้าวก็ให้แล้วยังไม่ได้อยู่อีกให้แล้วนะหมดทางนิตินัยก็จดทะเบียนเป็นของมูลนิธิไปแล้วอะไรแล้วก็ยังตามมาเถียงมาอะไรอยู่นี่ก็ยึดจัดโอราริกอัตตาจัดเอาปล่อยละโอราริกอัตตาอัตตาที่วางตัวนี้ไม่ตามแล้วกายกรรมไม่แสดงออกเป็นของเราแล้วเหลือแต่อรูปอัตตาทีนี้ที่ดินพื้นนี้เขาเอามาทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำไปชอบใจก็เป็นสุขอยู่ที่ตัวเองและข้างนอกไม่แสดงออกหรอกอยู่ที่ตัวใจตัวเราแม้เอาไปทำอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยไม่ชอบใจเป็นทุกข์เว้นจริงๆไม่รู้จักปล่อยให้ไปแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยเป็นเราอยู่นั่นแหละถ้าเอาไปทำเป็นสุขก็ดีไปเป็นสุขไปอย่างนั้นดีมาทำอย่างนี้ดีเป็นสุขสุขสุขทุกๆอยู่ก็ตั้งแต่ได้ของนั้นให้ไปแล้วนี่ที่ดินที่ลูกที่ทีนี้แม่ไอ้ลูกนี่มันไม่ปล่อยง่ายๆมันไปทำดีก็ดีใจเป็นสุขมันไปทำชั่วเป็นทุกข์ถ้าเผื่อว่าเป็นโอราริกอัตตาก็ไปจู้จี้กับเขาเลยไม่ได้อย่างงั้นอย่างงี้แม้จะตามจับมาสั่งการเอาเป็นตัวเป็นของเจ้าเข้าเจ้าของอย่าให้ได้อย่างงี้งี้ไม่ได้ก็ทะเลาะกันตีกันนะดีไม่ได้เจอลูกแย่ๆลูกมันซัดให้บ้างตายนั่นซัดตอบไอ้ลูกไม่ตอบก็แล้วไปเถอะบุญดีมีลูกที่มันไม่ตอบถ้าลูกตอบดีไม่ดีแม้เอามากแม้ตบมันตีมันอะไรมันบ้างมันตบคืนเอามั่งมีของคนบางคนไปเจอลูกที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ลูกไปเจอลูกที่มันไม่ตบไม่ตีคืนก็บุญไปจะเอาดังใจเรานั่นแหละเอาละวางแล้วโอราริกะตาไม่ใช่ลูกของเราแล้ววางได้มันก็โตแล้วนะมันจะทำอะไรมันก็รู้บอกมันไปก็บอกบ้างมันไม่เชื่อก็แล้วไปนี่ก็วางได้ไปเรื่อยจนกระทั่งปล่อยวางไปได้แต่ดูว่าก็เกื้อกูลกันในฐานะเป็นลูกมีอะไรก็บอกกล่าวมีความฉลาดที่จะมีศิลปะวิทยาอะไรจะสอนให้ดีได้ก็สอนก็สั่งตามฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่สั่งได้ก็ได้สอนได้ก็ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้ก็แล้วไปวางไปเรื่อยๆอัตตาก็วางไปเรื่อยๆอรูปอัตตาก็วางไปเรื่อยๆปล่อยไปเขาได้ดีก็ดียินดีด้วยมุทิตาเป็นจิตมุทิตาเขาดีกินยินดีคนอื่นๆไหนก็เหมือนกันจิตมุทิตานี่ไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราเห็นดีด้วยแต่ไม่จิตไม่ติดยึดดีถ้าเป็นพรหมวิหารสี่หรือเป็นอัปปมัญญาสี่เมตตากรุณามุทิตาเบคาเป็นแต่เพียงกิริยา เมตตาคือต้องการให้เขาได้ดีกรุณาคือลงมือช่วยให้เขาได้ดีพอลงมือช่วยเขาได้ดีแล้วจบนะหมดจบแล้วจบหน้าที่จบงานจบกิจแล้วช่วยเขาพ้นในประมาณนั้นขนาดนั้นแล้วเสร็จจบก็มุทิตาก็ยินดีกับเขาที่ได้ดีแล้วมุทิตาเสร็จแล้วก็ปล่อยจบเลิกตัดใจวางเฉยไม่เกี่ยวอะไรอีกจะไปฟูใจดีใจยินดีอยู่อีกก็ไม่ยินดีแล้วยินร้ายยินอะไรก็ไม่มีแล้วเมตตาก็ไม่มีกรุณาก็ไม่มีมุทิตาก็ไม่มีเฉยอุเบกขาวางปล่อยกลางจบเรื่องไม่ต้องมามบมีอันนู้นไอ้นี่อะไรกันอีกจบไปแล้วเนี่ยเขาเสร็จกิจไปแล้วให้เขาได้ดีไปแล้วก็จบเป็นหน้าที่ของงานอะไรงานพระเจ้าเพราะคนเรามาทำตนเองเป็นพระเจ้าสุดท้ายสั่งสมจิตวิญญาณให้เป็นวิญญาณที่ยอดประเสริฐไม่ติดไม่ยึดเป็นวิญญาณพระเจ้านี่เป็นสุดยอดของศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็วางปล่อยได้เพราะมาทำงานก็มาทำอัปปมัญญามาทำงานหน้าที่ของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าตัวจริงที่ปฏิบัติเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นตรีมูรติเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือจิตที่ว่างจิตที่วางได้เป็นอุเบกขาจริงวางเฉยจริงจิตที่มีเมตตาก็เมตตาเริ่มต้นเมตตาเมตตาคนทั้งโลกและเมตตาสัตว์โลกทั้งสิ้นแต่ก็ทำกับ สัตว์โลกตัวที่จะมาสัมพันธ์มาช่วยได้ไม่ใช่ว่าเมตตาไปแล้วก็โอ้โหอยากช่วยสัตว์โลกทุกตัวมันจะไปช่วยได้ยังไงทั้งหมดมันก็ช่วยตัวที่มันอยู่ในภาวะที่จะมาสัมพันธ์กันที่จะมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ช่วยกันไปตามลำดับมันก็ช่วยกันไปได้ช่วยกันเมตตาและกรุณากรุณาจบก็มุทิตามุทิตาแล้วก็รู้ว่าดีพ้นแล้วในทุกข์ก็พ้นทุกข์แล้วแล้วก็ยินดีกับเขาแล้วก็จบอุเบกขาทำลักษณะของใจตามหน้าที่ได้จริงจังไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่ร้อนแม้แต่เมตตาก็ไม่ได้ทุกข์ปรารถนาเขาได้ดีก็ไม่ได้ทุกข์อะไรกรุณาลงมือช่วยเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันเหน็ดมันเหนื่อยมันหนักก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็รู้ว่างานเป็นแต่เฉพาะเข้าใจว่าเป็นงานช่วยเขาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเขาพ้นทุกข์เรียบร้อยเขาดีขึ้นดังประสงค์จบก็วางตาก็ไม่ได้ทุกข์นะปรารถนาเขาได้ดีก็ไม่ได้ทุกข์อะไรกรุณาลงมือช่วยเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันเหน็ดมันเหนื่อยมันหนักก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็รู้ว่างานเป็นแต่เฉพาะเข้าใจว่าเป็นงานช่วยเขาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเขาพ้นทุกข์เรียบร้อยเขาดีขึ้นดังประสงค์จบก็วางอุเบกขานี่คือเป็นจิตสุดยอดเป็นจิตพระเจ้าหรือเป็นจิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นจิตพระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดกันมาเป็นจิตพระเจ้าพิสูจน์ได้ว่าจิตพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วก็ทำได้ดีเท่าที่ผู้นั้นจะสั่งสมสมรรถนะความสามารถเพราะฉะนั้นในสมรรถนะความสามารถไม่เท่ากันเป็นจิตพระเจ้าได้เท่ากันเป็นจิตพระเจ้าที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้เท่ากันพระอรหันต์มีจิตพระเจ้าเท่ากันแต่ความสามารถของพระอรหันต์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความสามารถของพระอรหันต์ที่ช่วยผู้อื่นทำหน้าที่พระเจ้าได้ไม่เท่ากันทำหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่เท่ากันแต่ท่านวางอุเบกขาได้เท่ากันหมดเพราะอรหันต์วางได้หมดเท่ากันหมดมีเมตตาอาจจะไม่เท่ากันเมตตาท่านเองท่านก็เมตตาตามที่ท่านมีแรงท่านจะเป็นเมตตาอันไม่มีประมาณจะช่วยคนไปหมดไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยคนไปหมดไม่ได้เหมือนกันได้เท่าที่ท่านสามารถจะช่วยคนได้เท่าที่ทำได้เพราะจะมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันและท่านก็รู้ด้วยว่าแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ท่านจะช่วยใครท่านก็ช่วยโดยประมาณมีมัตตัญญุตามีการประมาณช่วยได้เท่าที่ท่านมีแล้วมีเรี่ยวมีแรงและมีสมรรถนะช่วยได้เท่านั้นก็เท่านั้นช่วยไม่ได้ก็แล้วไปช่วยได้ขนาดไหนช่วยได้ขนาดนี้มันสุดวิสัยแล้วเราช่วยได้ขนาดนี้มันช่วยไม่ได้อย่าตมานี่บางคนเห็นอยู่แท้ๆเลยว่าเขาโอ้ทุกเขาลำบากลำบนอยากจะช่วยแล้วก็ช่วยได้ช่วยได้ขนาดหนึ่งช่วยกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยตัววางสุดวิสัยเราแล้วก็ต้องก็จำนนเขาก็ต้องทุกข์ต่อไปเขาจะลงนรกเขาจะไปอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดึงไปฉุดไปรั้งไปบังคับอะไรเขาได้ศาสนาพุทธไม่ใช้การบังคับได้เท่านั้นแม้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองก็ไม่บังคับถ้าสุดวิสัยเขาจะไปชั่วเห็นอยู่หลัดๆเราก็ช่วยเขาทุกอย่างด้วยศาสตร์และศีลที่เรามีสมรรถนะเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เต็มรูปแล้วเมื่อรู้ว่าสุดวิสัยหมดแอร์หมดภูมิแล้วหมดความสามารถแล้วช่วยได้เท่านี้ก็วางวิบากใครวิบากมันสุดแล้วมีเมตตามีกรุณามุทิตาจบต้องพอมันช่วยเขาไม่ได้เขาก็ยังตกนรกของเขาอยู่เขาก็ยังเวียนว่ายวุ่นวายช่วยเห็นอยู่หลัดๆตำตาเราก็ต้องทำใจต้องวางใจว่ามันก็เท่านี้ช่วยเขาได้เราไม่มีสิทธิ์จะช่วยเขาได้กว่านี้เลยหาผู้อื่นมาช่วยด้วยไหว้วานขอร้องให้คนนั้นคนนี้ช่วยด้วยก็ได้ทำแล้วตามที่เรามีปรารถนาดีต้องการให้ผู้นั้นผู้นี้ช่วยบ้างเป็นลูกเราก็ช่วยผู้นั้นผู้นี้จะขอให้ช่วยบ้างเถอะก็ไปช่วยแล้วก็ช่วยเขาได้เท่านี้หมดแล้วหมดพลังที่จะช่วยแล้วขอแรงคนอื่นช่วยด้วยอีกก็เท่านั้นเอง มันก็หมดเราก็จึงต้องวางนะเราก็จะจำจะต้องรู้ที่จบรู้ที่สุดมันสุดวิสัยต้องเข้าใจความว่าวิสัยนี่มันสุดวิสัยได้ภาคเพียรสุดวิสัยแล้วก็ต้องพอต้องหยุดต้องจบและต้องหัดวางถ้าไม่ฉะนั้นเราคงมีปริเทวนาการมีการพิรีพิไรมีการก็ต้องกระแต่งมีการยืดมีการดับไม่ขาดวางไม่ได้ปริเทวนาการมันก็จะต้องแต่งยืดยืดยืดกระดึกอยู่งั้นแหละต้องหัดอย่างให้เหลือปริเทวนาการให้เหลือปริเทวะตัวที่มันต่อติดติดเชื่อมเชื่อมไม่รู้จักขาดต้องรู้จักหัดตัดถ้าตัดปริเทวนาการไม่ได้ความโศกก็ต่อปริเทวะโศกกับปริเทวะทุกขะความโศกมันก็ยังนัวหนังความทุกข์ก็ยังนัวหนังโศกกับปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะก็จะต่ออยู่นั่นแหละไม่รู้จักจบเมื่อถ้าเราทำปริเทวนาการตัดเป็นทุกข์ก็ลดลงแต่เหลือโทมนัสข้างในก็ลดโทมนัสจนกระทั่งเหลือเศษแห่งความขัดข้องอุปายาสะก็ล้างเศษธุลีแห่งความขัดข้องความไม่โล่งไม่โปร่งความไม่สะอาดหมดจดอุปายาสะก็ล้างเกลี้ยงเป็นธุลีสุดท้ายให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักตั้งแต่โศกเศร้าก็ทุกขณะระดับโศกและโศกกับปริเทวะทุกขโทมนัสก็อยู่กับโศกเศร้าเยือนแลหม่นมองเศร้าหนักก็ออกมาทางหน้าควบคุมไม่ได้ทำหน้าให้มันเบิกบานไม่ได้ก็หน้าบูหน้าเศร้าดีไม่ดีก็น้ำไหลออกตาต่อไปอยู่งั้นแหละโศกเศร้าคนควบคุมไม่ได้คนไม่สามารถปรับจิตได้ก็ถูกโศกะความโศกความเศร้าควบคุมใจทำให้ตกเป็นใต้อำนาจของสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นไปเปลี่ยนแปลงให้สดใสให้แจ่มใสให้หมดโศกหรือให้คลายความเศร้าไม่ได้เราก็ต้องหัดเมื่อหัดแล้วกายกรรมไม่เป็นแล้วไม่อายไม่เอาแล้วหน้าเศร้าหน้าบูดเบิกทำหน้าเบิกบานแต่ปริเทวนาการก็ยังมีใจมันก็ยังไม่วางใจมันก็ยังต้องแต่งใจมันก็ยังโหยหามันยังยืดติดในเรื่องที่พาให้เศร้าให้โศกเนี่ยมันยังเยื้ออยู่แต่ข้างหน้าทำได้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยนึงตัดปริเทวนาการไม่ให้มันอะไรอาวรณ์ไม่ให้มันต้องแต่งไม่ให้มันมีผูกพันไม่มีอะไรอยู่ลดลงไปลดลงไปความโศกเศร้าก็ยิ่งลดลงไปข้างนอกหมดข้างในก็ลดลงตามทุกข์ก็น้อยลงตัดไปได้บ่อยตัดไปได้มากปริเทวนาการก็ลดลงทุกข์ก็ลดลงจนเหลือเศษทุกข์เรียกว่าโทมนัส เหลืออยู่หน่อยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆมันไม่ถึงเจ็บถึงแปลบอะไรหรอกแต่มันก็ยังมันก็ยังเศร้าๆมองๆมองๆมันเป็นทุลีมองทุลีเริงอะไรก็ตามใจเป็นโทมนัสเป็นเหลือความทุกข์ในจิตเป็นทุกข์ระดับสูงระดับผู้ที่รู้จักเนกขัมมะรู้จักการสละออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนกขัมมะท่านถึงไม่เรียกทุกไม่เรียกเนกขัมมะสิตะทุกท่านเรียกเนกขัมมะสิตะโทมนัสถึงเรียกโทมนัสไม่เรียกทุกและเราก็ลดโทมนัสจนกระทั่งหมดจะเหลือทุลีละอองเท่าไหร่ไอเป็นทุลีละอองนานๆที่มีเศษมีจรๆมีอะไรต่ออะไรเราเรียกอุปายาสะมันยังขัดยังข้องอยู่บ้างยังเหลือเชื้อยังมีอะไรเล็กๆน้อยๆอุปายาสะมันยังพาเศษพาข้องพาขัดพาไม่สะอาดหมดจดไม่เกลี้ยงอุปายาสะ ก็เรียนรู้สภาพธรรมพวกนี้มันเป็นอาการทางใจอยู่ที่นามธรรมอยู่ที่จิตใจอาการเหล่านี้ภาษาบอกขนาดที่อาตมาขยายความให้ฟังไปศึกษาคุณจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเรื่องคู่รักคู่ใครเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรก็แล้วแต่จับเหตุ แล้วก็ตามสายของความติดยึดความผูกพันความยึดถือตั้งแต่โอราริกะอัตตามาจนกระทั่งถึงอรูปะอัตตาหรือแม้แต่จะเป็นมโนมยอัตตาคือคุณยังมานั่งตัดแล้วนะโอราริกะอัตตาตัดแล้วก็ยังมานั่งระลึกถึงปั้นรูปปั้นเรืองอยู่ในใจรูปจนเป็นรูปเป็นร่างในภพในจิตจริงก็ตามหรือไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ก็มีสภาพมีภาวะของจิตในจิตปั้นจนสำเร็จในจิตแล้วก็จริงจังมันอยู่ทุกมันไปก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นสัมพันธ์ผูกพันของมันไปอยู่งั้นก็เป็นมโนมยอัตตาที่คุณปั้นรูปปั้นร่างขึ้นมาให้มันเหมือนจริงเหมือนจังแล้วคุณก็ทุกข์หนักลดมโนมยอัตตาได้มันเหลือเศษเป็นอรูปะอรูปะอัตตา ยึดติดอยู่เป็นเราๆนางลางไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรแต่มีอาการที่ยังผูกพันยังสัมพันธ์ยังยึดยังติดเป็นตัวเราจะเอาดังใจเราเหลืออยู่น้อยอยู่มากอะไรคุณก็ต้องอ่านสภาพพวกนี้มันเป็นเรื่องของอาการทางจิตในจิตแท้มันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรานี่เรียนรู้สภาพอาการนามธรรมพวกนี้นี่อย่างดีต้องตรวจสอบแล้วเรียนรู้ไปแต่ละวันเราปฏิบัติธรรมจับเรื่องให้ดีเป็นญาตปริญญาเป็นความรู้ในเรื่องของอันนี้เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ใช่ควบคุมสามารถที่จะจับสภาพมันได้ชัดเจนเรื่องนี้มีเหตุปัจจัยเรื่องใดก็ถือเป็นศีลหรือถือเป็นกรรมฐานหรือเป็นเรื่องสักกายะถือเป็นเรื่องอ่านสักกายะหมายความว่าตัวตนจิตที่เราเองเราไปยึดไปติดอ่านตัวตนตัวนั้นออก สักกายะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรานี่เป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของการอมหิตมีใจเวร้ายเห็นสัตว์ไม่ได้ฆ่าตะพืชสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันทำให้เราอย่างนั้นอย่างนี้นิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ได้ฆ่าแกงเป็นคนใจร้ายเราก็ต้องตั้งใจของเราว่าสัตว์ใดก็แล้วแต่เราจะเมตตาเราจะเกื้อกูลเราจะอนุเคราะห์เราจะไม่โหดร้ายก็ศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ทำร้ายด้วยกายไม่ทำร้ายด้วยวาจาก็ไม่ทำร้ายด้วยใจด้วยใจจะต้องไม่อมหิตใจจะต้องไม่อยากฆ่าต้องตามมาตั้งแต่รูปธรรมจนกระทั่งถึงอาการทางใจมันโหดร้ายแรงร้ายอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเราใจเรามีอาการที่อยากฆ่าอยากทำร้ายอยู่จนไม่อยากทำร้ายแล้วใจไม่อยากทำร้ายแต่ถ้ามันมาทำอะไรให้เราไม่ชอบใจเราก็จะทำร้ายมันก็จนกระทั่งอภัยได้แม้มันมาทำร้ายเราก็ไม่คิดจะฆ่ามันสัตว์ใหญ่ฆ่ามันยากก็แน่นอนไม่อยากฆ่ามันง่ายละมันสัตว์ใหญ่มันตอบโต้ได้ก็ไม่อยากฆ่ามันสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่ามันง่ายๆมันตอบโต้เราไม่ได้ก็จะฆ่ามันง่ายจนกระทั่งใจเราจะรู้สึกว่าแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราฆ่ามันก็ได้แต่เราก็ไม่มีใจที่อยากฆ่ามันจะอยู่อาการใจของเราเนี่ยมดเลือดดิ้นไรยุงอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่มันลองใจเรามันมาทำร้ายจนกระทั่งสัตว์ที่มันไม่ทำร้ายอะไรเราหรอกมันไม่รู้เรื่องหรอกมันสัตว์เดรัจฉานมาสัมผัสกันเข้าไอสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มันกัดเราเพราะมันต้องสัญชาตญาณมันป้องกันตัวมันก็ต้องกัดเราพอกัดปุ๊บก็โกรธเลยต้องอ่านใจแล้วแกโกรธมันหรือเปล่าก็มันสัตว์น่ะเพราะเหตุอะไรก็ตามใจมันเถอะมันจะกัดเรานะมันก็ไม่รู้ว่ามันเดรัจฉานน่ะมันจะโกรธจะแค้นมันจะเคืองมันจะทำถูกไม่ถูกก็ช่างหัวมันเถอะถ้าใจคนที่ได้หัดฝึกแล้วก็จะอภัยหมดมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยสัตว์นั้นมันผิด 100% แล้วมันก็ทำร้ายเรามันกัดเรามันทำร้ายเราอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์โกรธมันหรือเราก็ทำใจของเราได้ว่าไม่โกรธไม่เคืองไม่ถือสาสัตว์ทำได้แต่คนวางไม่ได้คนทำไม่ได้ถ้าคนทำอะไรกับเรานิดๆหน่อยๆก็ถือสาโกรธแต่ถ้าสัตว์อภัยได้อ้าวคนก็สัตว์เหมือนกันก็หัดมาวางอีกนี่มันจะถือต่างกันคนอื่นไม่ถือสาแล้วลูกข้าทำไม่ได้ถ้าลูกแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้ถือมันก็จะมีอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปยึดจะเป็นของข้าในยะของข้าอะไรสารพัดเป็นขั้นเป็นตอนหลากหลายลีลาเหลือเกิน ตัวไหนก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่บางคนไม่ถือละลูกจะไปถือสัตว์บางคนถือไม่ถือละสัตว์มาถือลูกก็แล้วแต่มันก็จริงทั้งนั้นแหละอะไรมันจริงอ่ะถ้าเรายังถือจริงเราก็อ่านใจเราจริงหัดวางใจเราจริงหัดวางจริงๆมันมีโจทย์ให้นะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันโจทย์จริงนั่นแหละของดีนี่โจทย์ก็จงทำทำโจทย์นั้นไปจนกระทั่งคุณต่อไปคุณไม่มีโจทย์อย่างนี้คุณจะปิดโจทย์ต่อๆไปนะแล้วก็คุณอาตมานี่นะมีลูกเยอะลูกคนนั้นน่ารักนะก็รักลูกคนนี้ไม่น่ารักก็ไม่รักใครอยากทำให้ไม่น่ารักก็ชักแล้วแต่สิคนนี้น่ารักก็รักคนนี้ไม่น่ารักก็ไม่รักคนนี้น่ารักครึ่งหนึ่งไม่น่ารักครึ่งหนึ่งก็รักครึ่งหนึ่งคนนี้รักน่ารักหนึ่งไม่น่ารักสองก็เอารักแค่นั้นคนนี้น่ารักสองไม่น่ารักหนึ่งก็รักแค่นั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เรารู้ว่าเรารักมากรักน้อยแต่ไม่ติดยึดคุณว่าอาตมารักลูกๆไหมนะรักแต่อาตมาไม่ติดรักรู้จักวางรู้จักรักเนี่ยปรารถนาดีรักอย่างจิตพระเจ้าเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นทุกข์เป็นร้อนก็เข้าใจแต่อาตมาก็ไม่ทุกข์ลูกบางคนทรยศมาทำประจบแกล้งเสแสร้งทำดีให้รักแล้วหลงผิดโอ้ไอ้นี่ดีแฮะหลงรักไปตั้งเยอะทรยศที่แท้มันไม่เข้าท่าเลยก็รู้ความจริงอ้อก็ช่างมันก็มันเป็นของมันน่ะก็วางไม่ติดใจไม่ไปเอาผิดเอาร้ายเอาอะไรก็มันเป็นของมันน่ะมันจะทรยศก็มันก็คนทรยศก็ต้องมันก็ทรยศไปสิก็มันมาแกล้งมันมาหลอกอ่ะมันไม่จริงอ่ะคนนี้ไม่จริงอ่ะมาทำให้น่ารักแม่เราก็หลงรักเสร็จแล้วมันก็ทรยศน่ะทรยศเองก็ไปก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ติดใจถ้าช่วยอีกได้บอกไปแก้เถอะไอ้ทรยศอย่างนั้นไอ้ไม่ดีอย่างนั้นแก้กลับได้แก้ก็บอกเขาช่วยเขาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยก็ปล่อยก็ไม่ได้ยึดเป็นลูกเราอีกต่อไปนะเพราะอาตมาทำได้อย่างนี้อาตมาจึงมีลูกมากได้มีจำนวนพันเป็นอเนกถ้าคืออาตมายึดเหมือนบางคนบางใครเนี่ยยึดแหมในลูกของเราอย่างโน้นอย่างนี้อาตมามีลูกอย่างนี้นะอาตมาไม่ต้องไปทำเองหรอกตายเองแล้วมันต้องทุกข์ตายแล้วก็ลูกเรามันก็ชั่วมั่งดีมั่งใช่ไหมก็ตายกันไปลูกชั่วก็ทุกข์ตายแล้วโอ้โหมันเจ็บมันปวดตายมีลูกเป็นพันงี้แล้วมันก็ต้องมีชั่วต้องหอมีชั่วสัก300แค่นั้นก็ตายแล้วมันชั่วสามร้อยก็ติดยึดอยู่ตรงนั้นน่ะตายแล้วตายจริงๆพลังงานประเภทที่มันทรมานนี่ตายอกแตกตายเพราะยึดแต่อาตมาไม่ยึดแล้วอาตมาจึงสามารถมาเป็นโพธิสัตว์สามารถมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกได้เพราะล้างอัตตาล้างอวราริกะอัตตาล้างอรูปะอัตตามาได้จึงมีลูกอย่างนี้ได้ไม่ยึดพระเจ้าอาตมาเห็นบางคนยึดแหมมีลูกอยู่คนสองคนแค่นั้นนะโอ้โหจะเป็นจะตายระวังไม่ได้แล้วเมื่อไรจะได้มาเป็นอย่างอาตมาสามารถมีลูกได้มากๆอย่างอาตมาบ้างแล้วนะถ้าลูกแค่นี้ก็ไม่รู้จักวางจริงเรารู้จักเลี้ยงรู้จักรักแต่เราก็รู้จักวางอาตมาทุกวันนี้แต่ก่อนนี้อาตมาสงสัยว่าอาตมาทำไมต้องมาชื่อรักรักนี่มันก็จะต้องไปที่รักอะไรกันไปหมดเลยโอ้โหรักไม่พอยังแถมรักพงอีกต่างหากโอ้โหนามสกุลจะต้องรักอะไรกันนักกันหนารักก็ยังรักพงอีกโอ้โหพงเผาเหล่ากอนี่จะผูกจะพันกันไว้อีกกี่นานชาตินี่นะรักแล้วยังรักพงอีกถ้ารักกับรักษาเนี่ยความหมายของรักไม่มีสอบอกรันกับรักมีสอบอกรันเนี่ยคุณว่ารักตัวไหนทุกข์กว่ากัน รักตัวไหนทุกข์กว่ากันรักที่ไม่มีสอบอทุกข์กว่าทุกคนเข้าใจพยัญชนะเข้าใจภาษารักที่ไม่มีสอบอนี่มันโง่กว่ารักมีสอบอเนี่ยมีสอบอนี่เป็นการรักษาดูแลเป็นการรักษาดูแลคุ้มครองแล้วก็มีการวางได้แต่รักไม่มีสอบอนี่มันผูกพันมากใช่ไหม รักอย่างผูกพันรักไม่มีสอบอเนี่ยรักอย่างติดยึดรักอย่างผูกพันเราเข้าใจภาษานี้กันทั่วและอาตมาจะต้องมาชื่อรักไม่มีสอบอด้วยนะรักพงก็ไม่มีสอบออีกต่างหากถ้าไม่แน่จริงแล้วมาเป็นคนที่รักอย่างนั้นจริงๆรักไม่มีสอบอจริงๆและรักพงไม่มีสอบออีกต่างหากอีกเนี่ยคุณคิดดูซิว่ามันจะตายไหมเนี่ยชาตินี้นี่มันจะอกแตกตายไหมอกแตกเนี่ยเพราะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกแค่ลูกนะไม่ต้องไปรักเพื่อนรักฟูไม่ต้องไปรักมิตรสหายไม่ต้องไปรักเพิ่มเติมอะไรอีกแต่โพธิสัตว์นี่ไม่รักแต่ลูกเท่านั้นรักมิตรสหายรักเพื่อนพ้องรักญาติโกโยติการักอันกว้างขวางกว่านั้นอีกได้แต่ได้เรียนรู้แล้วได้ฝึกความรักนี่มามากมายแล้วใช้ความรักนี้เป็นแล้วแล้วไม่ทุกข์เพราะความรักนี้แล้วแต่ไม่ใช่รักไม่เป็นรักเป็นแต่รักไม่ทุกข์โอ้โหแจ๋วจริงๆรักเป็นแต่รักไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นก็มาทำงานด้วยความรักมาเป็นคนที่รักคนแล้วก็มาทำงานด้วยความรักแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะความรักโอ้วิเศษลูกพระพุทธเจ้าเก่งอย่างนี้แหละอาตมาลูกพระพุทธเจ้านะใครไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศึกษาวรยุทธ์ตามพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาทำงานทุกวันนี้ก็ทำงานด้วยความรักแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะความรักอาตมารักคุณแต่อาตมาจะไม่ทุกข์เพราะคุณเพราะฉะนั้นคุณให้อาตมารักอาตมาก็ช่วยแล้วก็ดีขึ้นมาอาตมาก็คนที่ดีกว่าอาตมาควรรักมากกว่าคนที่ไม่ดีไหมควรไหมไม่มีใครว่าอาตมาอาตมารักคนที่ดีกว่าคนที่ไม่ดีอาตมาไม่รักเท่าไม่มีใครมาว่าอาตมาอาตมาเลือกที่รักมักที่ชังไม่อาตมารักคนที่ควรรักคนไม่ควรรักอาตมาก็ไม่รักอาตมาไม่เอาวิชาไปรักคนที่ไม่ควรรักโง่ตายคนที่ควรรักก็รักแล้วก็รักโดยไม่ทุกข์พอรักแล้วคนนี้จะตายก็ตายที่ก็ถึงเวลาตายก็ตายไปก็ไม่ทุกข์ไม่ห่วงหาอาวรณ์เขาตายก็ตายนะไม่น่าตายแต่ก็ตายเนี่ยก็ตายแล้วก็ตายรู้ว่าตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่เขาตายแล้วก็คือตายจบง่ายดีไหมง่ายดีไหม ง่ายดีนะพูดง่ายดีฟังเข้าใจไหมเข้าใจนั่นน่ะต้องฝึกใจฝึกใจแล้วจะเป็นอย่างที่อาตมาว่าแล้วเป็นได้จริงเชื่อไหมว่าเป็นได้จริงถ้าไม่เชื่อคุณก็ไปต่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนระวังได้หมดปล่อยได้หมดจริงแล้วอาตมาก็ทำอาตมาทำได้จริงไม่ได้จริงแค่ไหนคุณก็ฟังคุณจะมารู้จักอาตมาได้ไงว่าอาตมาทำได้จริงไม่ได้จริงใช่ไหมเพราะใจของเป็นอาตมาบางคนก็ทำของคุณเองฝึกของตนเองว่าเราจะได้จริงไหมเพราะใครมีโจทย์ของตัวเองจริงๆทำโจทย์เถอะใครอยากไปมีลูกมาหรือไม่อยากมีก็ตามมันมีอ่ะมีลูกก็ทำโจทย์กับลูกตัวเองกันแล้วกันใครไม่มีลูกก็ดีแล้วไม่มีลูกก็เบาแล้วแต่มันก็ยังมามีความสัมพันธ์มันมีอะไรต่ออะไรพวกนี้หัดทำต่อไปมันไม่มีกระบุญแล้วอย่าไปที่ดินรนหามมีมาแล้วมันยากมีมาแล้วคุณจะบอกว่าไม่ใช่ลูกพูดไปก็พูดไปเถอะปากคุณพูดได้คนอำมหิตคนโหดร้ายคนชั่วไม่รู้จักรักลูกไม่รู้จักคำว่าลูกไม่รู้จักหน้าที่ที่เขาเป็นลูกแล้วคุณก็มันฆ่าลูกกันทุกวันนี้โอ้โหนั่นนะพวกเดรัจฉานมาเกิดฆ่าลูกไม่รู้จักรักลูกเพราะฉะนั้นมันเป็นสภาพปฏินิสสคะคนเรายิ่งรักลูกก็เป็นคนดีรักลูกช่วยเหลือลูกปรารถนาลูกให้ดีแต่ผูกติดยึดกับทุกข์สิเพราะต้องหัดมาวางอีกมาวางจะรู้จักเป็นเราเป็นเขารู้จักเราจากเขาหัดวางอีกวางอย่างอันธพาลผิดอีกเห็นไหมศาสนาพุทธมันยากตรงนี้ผิดอีกก็ไม่วางอย่างอันธพาลรู้จักหน้าที่ช่วยเขารู้จัก ทำให้ดีที่สุดไม่มีการประชดไม่มีการแดกดันไม่มีการแกล้งเมื่อดีแล้วก็ถึงขีดสุดวิสัยจบทำอย่างมีปรารถนาดีเต็มที่ไม่ได้มีแกล้งไม่ได้มีประชดประชันคุณอยากมีลูกคุณก็จะต้องเลี้ยงลูกคุณจะต้องช่วยลูกของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็รู้จักปล่อยจักวางเพราะมาทำหน้าที่ที่มีลูกแล้วก็มาหัดวางลูกนี่นะยากจังเลยหัดวางเพื่อนหัดวางคนที่เราสัมพันธ์เราเกี่ยวข้องไอ้คนนี้เราก็รักไอ้คนนี้เราก็สัมพันธ์ไอ้คนนี้เราก็ผูกพันผูกพันไอ้ที่ไม่ใช่ลูกนี่ยังน้อยกว่าหัดวางมั่งเหมือนกันเออคนนี้ผูกพันปรารถนาให้เขาได้ดีเรารักคนนี้นะรักคนที่ไม่ใช่ลูกจริงๆนี่มันก็รักขนาดนึงมันไม่ใช่สายเลือดจริงๆมันก็มีความผูกพันขนาดนึงเพราะฉะนั้นขนาดนี้เราก็ฝึกได้มิตรสหายเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้อะไรก็ตามใจ มาสัมพันธ์ด้วยกรรมกิริยามาสัมพันธ์ด้วยกรรมแล้วก็หัดวางผูกพันด้วยกรรมสัมพันธ์ด้วยกรรมปรารถนาดีกันด้วยกันด้วยกรรมแล้วก็หัดวางหัดปรารถนาดีด้วยแก่กันและกันแล้วก็หัดวางหัดปรารถนาดีแก่กันและกันแล้วก็หัดวางเพราะฉะนั้นคุณก็ฝึกไปทีละคน2คน5คน100คน 1,000 คนไปจนกว่าคุณจะฝึกได้เก่งหัดวางหัดรักหัดวางไม่ต้องหัดรักมันก็หัดมันก็รักเป็นเพราะคนเรามันไปสร้างสิ่งผูกพันนี้ใส่ใจเป็นอุปทานมามากกว่ามากเมื่อหัดวางหัดรักให้เป็นวางให้เป็นจนทำได้ทั้งสองในรักหรือเมตตาหรือปรารถนาดีต่อสัตว์โลกต่อผู้อื่นแล้วก็วางให้เป็นนี่คือคนรักเป็นวางเป็นอาตมาจึงหมดสงสัยว่าทำไมชาตินี้อาตมาต้องมาชื่อรักเพราะรักเป็นวางเป็นรักเป็นแล้วก็ปล่อยวางหมดรักเป็นเพราะงั้นเราก็รักคนทั้งโลกได้ถ้าเผื่อว่าเราเก่งถึงขนาดนั้นแต่อาตมาเองจริงๆรักคนทั้งโลกไม่ไหวหรอกคนที่เราไม่สามารถจะอาจเอื้อมไปช่วยเขาได้เราก็จะไปรักเขาไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคนเข้ามาในนี้อาตมาก็ดูเลือกรักเลือกรักอาตมามีสิทธิ์ที่จะเลือกรักคนที่ควรรักคนที่ไม่ควรรักอย่าเพิ่งไปถลำใจอย่าไปรักเขาก่อนไปรักแล้วช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะทุกข์ดีไม่ดีมันขบฏเอาด้วยแล้วเราจะยุ่งเพราะก็เลือกรักรักคนที่ควรรักแล้วก็รักแล้วก็ช่วยกันรักอย่างพระเจ้าไม่ได้รักอย่างผูกพันไม่ได้รักปรารถนาอะไรจากเขาเลยนะเพราะงั้นเรารักเขานี่ก็คือปรารถนาให้เขาเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ให้ที่อาตมาสามารถเขียนความรักสิบมิติได้เพราะอาตมารู้แจ้งความรักอย่างดีมันไม่ต้องเจตนาไม่ต้องคิดมากอาตมาเคยอธิบายฟังเคยพูดให้ฟังแล้วว่าอาตมาเขียนเรื่องความรักสิบมิติหรือเทศก่อนจะเขียนนี่เทศโดยไม่ต้องไปตั้งคิดตั้งไปนั่งตั้งเรื่องสร้างโครงเรื่องสร้างพล็อตไว้เลยว่าจะต้องเขียนอย่างนี้จะความรักจะต้องแบ่งเป็น10มิติจะต้องอะไรอาตมาไม่ได้เตรียมตัวเลยอาตมายังจำได้ว่าอาตมาเทศเรื่องนี้นี่ไม่เคยรู้ตัวนะอาตมาเทศอยู่ที่เชียงใหม่นะไปเชียงใหม่แล้วก็จะเทศเทศเรื่องความรักก็ดีคิดอ๋อความรักมันจะต้องแบ่งเป็น10มิติแล้วก็ตั้งภาษาในตอนนั้นเลยไม่ได้วางพล็อตไม่ได้เขียนไม่ได้ขีดเขียนจำได้ว่าไม่ได้เขียนกระดาษสักตัวมันอยู่ในใจพล็อตมาเป็นสิบมิติมีกามนิยมมีญาตินิยมมีพันธนิยมมีอะไรต่างนิยมไปจนกระทั่งถึงวิมุตตินิยมจบเลยเทศสองกันแล้วก็เอามานั่นแหละเทศสดๆแล้วก็เอามาเรียบเรียงถอดเทปมาแล้วก็เรียบเรียงเป็นหนังสือความรักสิบมิตินั่นแหละภาษาเทศนี่ก็เอาเพิ่งมาเขียนใหม่เรียบเรียงเขียนให้มันดูกระชับให้มันดูดีมันก็ไม่ยาวนักแล้วก็ได้เป็นเล่มความรักสิบมิติใหม่เนี่ยเพราะเข้าใจความรักจึงชื่อรักแล้วก็สามารถที่จะรักคนโดยไม่ทุกข์รักรู้จักหน้าที่ของความรักว่าเราจะรักอย่างไรแล้วเป็นรักที่ไม่เป็นพิษเพราะรักของอาตมาเนี่ยรักในระดับมิติสูงมิติที่หนึ่งไม่ต้องแล้ว มิติที่สองก็ไม่ต้องมิติที่สามก็มีอาการบ้างมีเป็นญาติเป็นพันเผ่าพันส่วนมิติที่หนึ่งที่สองเนี่ยน้อยมิติที่หนึ่งไม่เลยมิติที่สองบ้างมิติที่สามมากขึ้นเป็นญาติมิติที่สี่จากญาติแล้วก็เป็นสังคมจากญาติก็เป็นสังคมมิติที่ห้าจากสังคมแล้วก็เป็นประเทศชาติเป็นชาตินิยมในระดับขอบเขตแล้วก็จากนั้นก็เป็นรัฐนิยมเพราะขออภัยชาตินี่คือรัฐนิยมชาติในรัฐนิยมแล้วก็เป็นสากลนิยมทั่วไปไม่เฉพาะแต่รัฐเราไม่เฉพาะแต่ชาติเราสากลคนทั่วไปประเทศอื่นชาติอื่นอะไรได้จนกระทั่งมิติที่7ถึงขั้นเทวนิยมขั้นเทพเจ้าก็เข้าใจแล้วก็มันมีสภาพความเกื้อกูลความรักทุกวันนี้อาตมานี่เป็นขนาดเทวนิยมนี่ไม่ไหวจะรักอยากจะรักเทวนิยมเหมือนกันรักเป็นเทวะเป็นพระเจ้ารักสรรพสัตว์รักสัตว์โลกทั่วโลกสัตว์พระสัตว์ทั่วมหาจักรวาลอาตมายังรักไม่ไหวเผื่อแผ่ไปไม่ไหวยังทำไม่ได้แต่เข้าใจถ้ามีพลังก็จะทำแต่เรารู้ตัวมีอัตตัญญุตามีมัตตัญญุตาประมาณได้ว่าเรารักจะไม่ไหวเมื่อเราถ้ามีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็จะแผ่กว้างกว่านี้ตามความจริงที่อาตมารู้ตัวเหมือนกันรักเป็นเทวะเป็นพระเจ้ารักสรรพสัตว์รักสัตว์โลกทั่วโลกสัตว์พระสัตว์ทั่วมหาจักรวาลอาตมายังรักไม่ไหวเผื่อแผ่ไปไม่ไหวยังทำไม่ได้แต่เข้าใจถ้ามีพลังก็จะทำแต่เรารู้ตัวมีอัตตัญญุตามีมัตตัญญุตาประมาณได้ว่าเรารักจะไม่ไหวเมื่อเราถ้ามีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็จะแผ่กว้างกว่านี้ตามความจริงที่อาตมารู้ตัวว่าสามารถเป็นไปได้ส่วนความรักมิติที่8ที่9ที่10นั้นอาตมาโอเคอาตมามีแล้วเป็นแล้วและได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าความรักมิติที่8ที่9ที่10ว่าจะรักอย่างนี้ตั้งแต่โง่มารักอย่างมิติที่1อย่างไรละวางมิติที่8นี่เป็นความรักที่สอนให้รู้จักรักอย่างนี้แล้วเข็ดหลาบซะแม้แต่จะไปผูกพันในมิติที่2มิติที่3มิติที่4ก็รักให้เป็นและอย่าผูกพันรักให้เป็นและอย่าผูกพันรักคือทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีนี่ควรรักในระดับลูกควรมีหน้าที่ขนาดใดระดับญาติควรมีหน้าที่ขนาดใดระดับมิตรสหายระดับสากระดับสังคมควรรักขนาดใดระดับประเทศชาติระดับรัฐควรรักขนาดใดระดับสากลควรขนาดไหนระดับเทวนิยมนามธรรมกว้างขวางอันไม่มีประมาณจะขนาดใดเป็นอัปปมัญญาอย่างว่าในพระเจ้ารักใครไม่มีที่สิ้นที่สุดอะไรก็แล้วแต่เป็นพระเจ้าจะรักอย่างไรเป็นอย่างไรและตัวเองทำได้ขนาดไหนก็ทำไปตามประมาณทำไปตามตัวความจริงที่เราสามารถจะทำได้เพราะมิติที่หนึ่งที่เจ็ดก็ต้องเข้าใจความจริงแล้วก็ทำตามที่เป็นไปได้แล้วก็ต้องรู้ตนส่วนมิติ8 9 10นั้นเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักความรักทั้งหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็รู้จักรักรู้จักวางรู้จักรักรู้จักวางเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะทำจนสมบูรณ์เป็นมิติพอมิติที่8ที่9มิติที่9สมบูรณ์คุณได้สมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ได้ส่วนมิติที่10นั้นเป็นโพธิสัตวภูมิเป็นภูมิที่มีได้มีความรักได้ถึง9มิติไปตามลำดับใช้ความรัก9มิตินั้นไปตามลำดับแล้วก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งยอดไปเรื่อยๆในมิติที่โพธิสัตวภูมิหรือพุทธภูมิมิติที่10ไปเรื่อยๆหลายคนฟังภาษานี้แล้วก็อาจจะฟังภาษาเข้าใจไปเล็กๆน้อยๆแต่หลายคนจะเข้าใจได้ดีขึ้นฟังวันนี้อาจจะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในที่ขยายความเรื่องความรักว่ามันเป็นอย่างนี้ที่อาตมาบรรยายขยายความในนัยยะของความรักให้ฟังความรัก10มิติเอามาเก็บมาพูดต่อให้มีพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะรับฟังวันนี้แล้วจะเข้าใจ ความรักนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในโลกนี้เป็นมนุษย์ชาตินี้เกิดมาแล้วอาตมาไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยมันมีแต่ความทุกข์เพราะไปผูกพันวางไม่เป็นติดยึดศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นศาสนาแห่งความรู้จักยึดรู้จักวางรู้จักรักรู้จักปล่อยเป็นศาสนาที่ยิ่งกว่าเทวนิยมที่เขาสอนความรักมนุษยชาติทั้งโลกเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนามีความรักมิติแค่มิติที่เจ็ดแค่มิติที่เจ็ดเพราะฉะนั้นบางศาสนาไม่รู้แม้แต่มิติที่หนึ่งบางศาสนามีความรู้เหมือนพระเจ้าเหมือนกันมีความรู้เหมือนพระเจ้าเหมือนกันแต่ก็ปล่อยวางมิติที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ยังต้องมีผัวมีเมียยังต้องมีกามบางศาสนาเป็นปราชญ์เป็นศาสดาก็ตามเพราะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ท้วนรอบท้วนก็ยังเป็นอยู่ศาสนาคริสต์เขาก็ยังรู้จักกามบ้างแล้วเขาก็เลิกละปล่อยวางเหมือนกันแต่ก็ไม่ละเอียดและก็ทำไม่ได้จริงเหมือนพุทธทำไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพุทธพูดไปแล้วเหมือนไปยกตนข่มท่านมันไปยกตนข่มศาสนาอื่นๆเขานี่พูดในพวกเราถ้าพูดอย่างนี้ไปในศาสนาออกไปข้างนอกข้างนอกเอาไปฟังข้างนอกหรือคนที่ต่างศาสนาฟังก็บอกโอ้โหไอ้นี่มันเบ่งมันอวดใหญ่มันข่มคนอื่นมันดูถูกดูแคลนคนอื่นจริงใจจริงอาตมาไม่ได้มีอย่างนั้นอย่างนั้นหรอกนะใครเขาฟังเขาอาจจะบอกว่านี่มันแก้ตัวไปงั้นมันข่มคนอื่นไม่มีหรอกไม่มีลักษณะนั้นแต่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงเราก็พูดความจริงเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากนะพระศาสนาพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่สูงสุดใครมาพบศาสนาพุทธแล้วก็ไม่ได้พุทธไปก็น่าสงสารก็แล้วแต่เขาก็เป็นบุญบารมีของใครใครมาพบศาสนาพุทธแล้วได้ชื่อว่าเป็นพุทธโดยซ้ำไปพุทธศาสนิกชนโดยซ้ำไปเยอะเลยแต่ไม่ได้เนื้อหาของศาสนาพุทธไปเนี่ยโอ้โหแต่คนอย่างนั้นเลยเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษนะแล้วอย่ามาถามอาตมาว่าแล้วดิฉันเนี่ยเกี่ยวข้องไหมโมฆะบุรุษเนี่ยมีคนมาถามอาตมาผู้หญิงเนื้อกับโมฆะบุรุษมาถึงผู้ชายเท่านั้นอ๋อเราเองเราไม่ต้องเป็นหรอกโมฆะบุรุษเป็นเหมือนกันผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะเกิดมาแล้วก็โมฆะคือศูนย์เปล่าว่างเปล่าไม่ได้อะไรไปเลยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้อะไรไปเลยตายเปล่าไม่ได้อะไรไปนั่นคือโมฆะบุรุษแม้จะเป็นสตรีก็คือโมฆะบุรุษเหมือนกันนั่นแหละอย่าเข้าใจคำว่าบุรุษนี่หมายเอาแต่เฉพาะผู้ชายหมายถึงผู้หญิงด้วยเป็นคนที่เกิดมาศูนย์เปล่าเกิดมาแล้วไม่ได้คุณค่าไม่ได้สิ่งที่ดีงามอันควรได้เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธด้วยซ้ำไปโมฆะบุรุษเยอะไหมในศาสนาพุทธในเมืองไทยมีพุทธเยอะไหมเยอะไหมพุทธศาสนิกชนเยอะไหมเขาบอก 90% นี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้หลักฐานนี่มันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะ90มาตั้งหลายปีเต็มทีแล้วเป็นร้อยๆปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยัง90อยู่จริงๆแล้วไม่มีใครไปสำรวจว่าพุทธจริงๆแต่เขาสำรวจนะมหาไทยทุกวันนี้ยิ่งมีเครื่องสำรวจมีอะไรอะไรครบรู้ว่าพุทธเท่าไหร่รู้จริงๆใครมียี่ห้อว่าพุทธเท่าไรเขารู้ยอดแต่จริงๆแล้วมีแต่ยี่ห้อพุทธไม่ได้เข้าถึงเพราะอะไรเพราะไม่มีสัมปทาไม่ได้เข้าถึงเมื่อเช้านี้ก็เป็นกล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ขอคัจฉะคัจฉติขอเข้าถึงให้มีที่พึ่งคือมีพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าพุทธคืออะไรธรรมะที่เป็นพุทธแท้ๆคือยังไงแล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นสงฆ์สาวกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอริยบุคคลไม่ได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอะไรโสดามรรคก็ยังเข้าไม่ได้ถึงเข้าถึงไม่ได้ไกลแสนไกลด้วยซ้ำแต่ก็เป็นกล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิขอเข้าถึงถึงแต่ปากถึงแต่ภาษาไม่รู้เรื่องไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีศีลตัวนึงก็ไม่มีคนที่จะเข้าถึงก็จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาแล้วจึงจะเกิดละลดจางคลายมีวิราคะมีวิมุตติเริ่มต้นมีวิราคะรู้จักวิราคะรู้จักการจางคลายรู้จักกิเลสรู้จักการลดกิเลสกิเลสมันลดรู้แจ้งเห็นจริงพ้นมิจฉาทิฏฐิต่อเมื่อคุณอ่านจิตเป็น อ่านจิตเป็นเห็นอนิจจานุปัสสีตามเห็นมันไม่เที่ยงเห็นจิตมันไม่เที่ยงเห็นจิตมันไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาไม่เที่ยงเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นวิญญาณไม่เที่ยงเห็นจิตนั่นเองไม่เที่ยงเห็นอาการของจิตเห็นอาการย่อยๆเรียกว่าเจตสิกอาการทางเวทนาอาการทางสัญญาอาการต่างสังขารโดยเฉพาะสังขารมันเคยปรุงเคยแต่งมันเคยปรุงอย่างนี้ได้รสอร่อยเต็มที่คราวนี้มันปรุงมันแต่งไม่ได้รสเต็มที่ไม่ได้รสอร่อยตั้งใจมันไม่เที่ยงคราวนี้มันอร่อยมากมากคราวนี้เหมือนกันเลยของอันนี้ไม่อร่อยเท่าคราวก่อนนี่สุขมากมากสัมผัสอันนี้แล้วแหมบันเทิงเริงรมมากคราวนี้ก็เหมือนเดิมไม่สุขมากมันไม่เที่ยงยึดถือเอาเป็นเอาตายไม่ได้ค่อยๆเห็นไปเรียนรู้เวทนาในเวทนานอกจากเรียนสังขารนะอ๋อมันมีการปรุงแต่งแล้วมันเป็นอารมณ์ในอารมณ์เวทนาในเวทนามีสารพัดเลยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์และยังมีกายมีใจมีสุขมีทุกข์เวทนา108อาตมาก็อธิบายจนปากเปียกปากแฉะแล้วเวทนา2คือกายกับจิตเวทนา3คือสุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนา5คือมันมีอํานาจทางสุขทุกข์หรือสุขทุกข์ทางหยาบสุขทุกข์ทางไม่หยาบสุขเวทนาทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาอุเบกขาแบ่งเป็น5มีน้ําหนักของสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยสุขข้างในโทมนัสก็ขออภัยโทมนัสสุขทุกข์ข้างในโสมนัสสุขข้างในจนกระทั่งไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาก็รู้ลักษณะของมันหมดมันเกิดจากตาเป็นเรื่องมันเกิดจากหูเป็นเรื่องเกิดจากจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องเป็นไปยึดเอาจากตาไปยึดเอาจากหูไปยึดเอาจากอะไรก็รู้จากเวทนามันมาจากทวารทั้ง6เป็นเวทนา6จนเกิดรวมแล้วมันก็คือสุขคือทุกข์คือไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็น18 6 38เนี่ยเกิดจากรูปนี่แหละมันสุขมันทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยตามอินทรีย์คุณก็ไล่ของคุณไปแต่มันสุขมันทุกข์นี่แหละหรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละจนกระทั่งแบ่งออกว่าเป็นเคหสิตะเป็นเนกขัมมะมาเรียนรู้เนกขัมมะก็เพราะเข้าใจศาสนาพุทธรู้จักการออกรู้จักการจางคลายจับกิเลสได้เห็นกิเลสโตขึ้นจนกระทั่งสามารถทำให้กิเลสจางคลายได้กิเลสไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเองต้องอยู่ในอานัตอยู่ในความสามารถมีวสีมีอำนาจสามารถทำให้กิเลสมันลดได้ด้วยวิธีวิปัสสนาหรือภาวนาจะสมถภาวนาหรือวิปัสสนาก็ตามทำให้มันจางคลายได้นั่นคือความสามารถของพระอริยะจนมันสามารถหมดเกลี้ยงได้นิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีแม้จะอยู่อย่างนี้ก็เฉยกลับไปกลับมาจะรับมันไม่รับมันก็ได้จะตัดก็ได้จะรับก็ได้จะปล่อยก็ได้จะวางก็ได้จะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้ปฏินิสขะกลับไปกลับมาได้ทุกอย่างแข็งแรงอยู่เนื้อมันเป็นโลกุตระสมบูรณ์ไม่ต้องหนีศาสนาพุทธไม่ต้องหนีเลยมีอย่างนี้ก็เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเวทนาอย่างนี้แล้วอ่านของจริงเลยรู้รูปนามก็มันล้างไปเกลี้ยงได้จริงจึงเป็นสัจจะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ใช่งมงายไม่รู้เดาไปสะกดจิตไปมันดับไปเพราะเราถูกสะกดข่มมาไว้เป็นยังไงก็ไม่รู้รูปร่างหยาบกลางละเอียดยังไงก็ไม่รู้จักมันคลายได้หรือไม่ได้มันกลับมาหลอกมาหลอนอีกหรือไม่ก็ไม่เคยอ่านออกไม่เคยรู้อารมณ์ไม่เคยรู้ทางจิตอ่านไม่ชัดไม่แยกไม่แยะไม่สมบูรณ์นะเพราะงั้นลัทธิที่ไปกดข่มนั่งสมาธิอย่างเดียวมันไม่ได้เรื่องหรอก แต่จะใช้ พอช่วยตัวเราเองบ้างสมถะสะกดจิตไว้ได้ข่มไม่ได้ก็ดีคนข่มได้เก่งๆก็ดีสมถะเก่งๆก็ดีหน้าไม่ค่อยแตกว่าเราเรียนรู้สภาวะอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยทบทวนวันนี้ทบทวนได้หลายอย่างให้เข้าใจทั้งหยาบกลางละเอียดมาแล้วบอกแนวกว้างแนวลึกอะไรก็บอกให้ทราบพูดหลายในอย่างนี้แหละต่างๆนานาฟังธรรมเราก็จะได้ฟังมุมเหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้ละเอียดละออแล้วไปปฏิบัติ ปฏิบัติละลดแล้วจะเห็นจริงว่าเกิดมาเป็นคนนี่มีแต่เรื่องกองทุกข์มีกองทุกข์นี่กองคนนี่คือกองทุกข์ทั้งทุกข์เลยโง่ๆอวิชชาแล้วทุกข์ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างบุญก็ยังดีได้อาศัยบุญบ้างแต่ถ้าสร้างบุญไม่ได้ไม่ได้สร้างบาปสร้างเวรก็ทุกข์ทรมานวนเวียนไปคนเราตายแล้วไปเกิดลงนรกแล้วไปเกิดรับบาปรับกรรมใช้วิบากนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะนึกว่าเราทำชั่วนิดนึงอาตมาสงสารคนที่ไปเที่ยวได้ทำชั่วทำบาปทำกรรมไปโกงเขาพันล้านแล้วจะไปตกนรกไปอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ไปโกงเขาพันล้านหมื่นล้านเป็นจริงๆเลยทุจริตอย่างจริงๆเลยทุจริตหยาบด้วยโกงคอร์รัปชันกันดื้อๆนี่แล้วมาเที่ยวโกหกชาวบ้านอีกซ้ำซ้อนอีกนะนอกจากโกงเข้ามาดื้อๆด้วยทุจริตตัวเองแล้วตัวเองไปมีอำนาจไปมีอำนาจแล้วก็โกงเข้ามาได้พันล้านเสร็จแล้วมาโกหกชาวบ้านไปอีกโกหกมาปีหนึ่งระยะเวลามันก็คือบาปที่มันทับซ้อนซับซ้อนที่เป็นอจินไตยที่มันนับไม่ได้เนี่ยโกงเข้ามาอีกปกปิดเข้าไปไอ้ตลอดปกปิดนั่นคือโกหกเขาตลอดเวลาพลางลวงเขาตลอดเวลาเสริมเสาะทำไปอีก20ปี100ปีกว่าจะตายตายแล้วก็ไอ้บาปนั้นทับทวีทั้งปริมาณของบาปโกงเขาพันล้านแล้วโกหกเข้าไปอีก20ปีกว่าจะหมดเวลาตายคุณคิดดูซิว่าซับซ้อนไปอีกเท่าไหร่นั่นคือเวรคือบาปคือเขาจะต้องไปใช้นี่กรรมนี่เป็นของจริงวิบากเป็นของจริงเขาไม่รู้เลยหน้าเวทนาหน้าสงสารหน้าแต่ไม่รู้จะเป็นหน้าที่จริงมันก็หน้าสมน้ำหน้าสิจริงอ่ะสมน้ำหน้ามันไปทำโดยไม่รู้มันเกิดเป็นพุทธแท้ๆเลยนะที่เขาทำนั่นก็เป็นชาวพุทธแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะฉลาดด้วยนะฉลาดโกงด้วยนะปกปิดจนตายไปเขายังไม่รู้เลยอ่ะโกงไปพันล้านแล้วเขาก็ไม่รู้จนตายไปเขาไม่ได้จับเข้าคุกเขาไม่ได้มาเราลงโทษอะไรเลยในโลกปัจจุบันนี้เลยแต่ต้องไปตกนรกหมกไหม้ไปรับบาปรับกรรมในกรรมที่ตัวเองทำหนีไม่ได้หนีคุกหนีตารางหนีบาปหนีกรรมที่ตัวเองกระทำมันหนีไม่ออกหรอกคุณอาจจะหนีออกคุณหนีออกนี่ฟังให้ดีมันซับซ้อนคุณโกหกเขาพลางลวงเขาในหนีซ้อนบาปซ้อนคุณโกหกเขาคุณปิดบังเขาคุณบาปเข้าใจไหมตรงนี้อาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเพราะฉะนั้นคุณบาปซ้อนลงไปนั่นน่ะคุณนึกว่าคุณเก่งแต่ที่แท้คุณเติมบาปของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณไปรับบาปที่เป็นนรกเป็นบาปนี่ที่จะใช้เนี่ยมันทวีขึ้นคุณโกงเขาพันล้านจะใช้เวลาโกง5ปีคุณก็มีบาปปริมาณเท่า5ปีคูณกับพันล้านคุณโกงเขาพันล้านไป10ปีปกปิดเขาต่อไป10ปีคุณมีบาปมากกว่าคุณโกงเขาแล้วปกปิดเขาไป5ปีแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นจำนวนบาปปริมาณบาปที่คุณจะต้องไปใช้หนี้ของ5ปีแล้วตายก็เท่านั้นคุณปกปิดเขาไปอีกถึง10ปีบาปไม่ได้เท่าเก่าใช่ไหมฟังเข้าใจนะนี่คือพวกอจินไตยต่างๆพวกนี้อาตมาพยายามหยิบมาพูดมาอธิบายให้ฟังบางครั้งบางเรื่องบางอย่างบางมุมบางในเอามาอธิบายฟังพอคิดได้เอามาอธิบายฟังจะได้เห็นได้ว่าคนเรานี่เขาไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักบาปจักบุญไม่รู้จักอะไรแล้วก็ทำหน้าสงสารหน้าสังเวชนะโอ้ทำอยู่ได้ก็เพราะเขาเอาวิชาจริงๆเพราะพวกเรารู้แล้วก็มาทำชีวิตให้มันรอดสุดท้ายคนไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปทำแล้วทุจริตนั่นนะไม่ต้องมีเงินทองด้วยซ้ำซ้อนตีลังกากลับจะต้องเป็นโลภให้มีมากมีมายทำไมไม่ต้องมีด้วยซ้ำนี่มันก็อยู่อย่างเป็นสุขได้เนี่ยโอ้โหมันหน้ามหัศจรรย์ขนาดไหนคนนะเชื่อไหมเนี่ยคนไม่ต้องมีทรัพย์สินคารเลยไม่ต้องมีสักบาทเลยนี่ก็เป็นสุขได้เชื่อไหมเชื่อไหมมันน่าประหลาดนะแล้วจะต้องไปวิ่งไล่ทำไมจะต้องไปทำทุจริตทำไมอ่ะเข้าใจไหมทุจริตก็เป็นเรื่องจริงถ้าเราไปทุจริตก็เป็นกรรมของเราแน่ๆเลยเราทำเมื่อไหร่ก็เป็นของเราเมื่อนั้นไปทำทำไมอ่ะ เราอยู่ได้แล้วแล้วเราก็อยู่ให้มันได้โดยไม่ต้องทุจริตเลยนอกจากทุจริตแล้วสุจริตก็ยังมาเสียสละเป็นกุศลไปอีกด้วยซ้ำไปยังอยู่ได้เลยแล้วดีด้วยสบายใจด้วยทำกุศลแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นช่วยคนอื่นเราก็น้อยน้อยสันโดษแค่นี้ก็พอสันโดษแล้วพอมีกินเท่านี้มีใช้เท่านี้มีเท่านี้วิบากของเรามันอาจจะคนก็มาเกื้อกูลเราบ้างไม่เกื้อกูลเราบ้างก็แค่นี้ก็สบายใจแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่สุดยอดของพระพุทธเจ้านี่และลักษณะนี้แหละถึงจะช่วยโลกได้เพราะทุกวันนี้คนมีแต่ขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวโง่งมงายเอาวิชาไม่รู้เรื่องรู้ราวไรสะสมกอบโกยทุจริตอะไรไปจนกระทั่งมันจะเป็นเบ่งอำนาจยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาทำนายบุตรเขาทำนึกว่าเขาทำยิ่งใหญ่ใช้อำนาจจะไปเข็นไปฆ่าคนแล้วก็สั่งฆ่าคนไปอีกเท่าไหร่นั่นน่ะเขาจะบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบคุณอยากได้ตำแหน่งนั้นไปแล้วตำแหน่งของคุณแม้เป็นประธานาธิบดีคุณไม่ต้องสั่งฆ่าคนก็ได้แต่คุณเป็นประธานาธิบดีที่คุณต้องสั่งฆ่าคนสมน้ำหน้าอยากเป็นประธานาธิบดีถ้าเป็นประธานาธิบดีต้องสั่งฆ่าคนคุณลาออกไปซะคุณจะได้ไม่ทำบาปแต่คุณยังอยากเป็นประธานาธิบดีคุณต้องสั่งฆ่าคนคุณก็ทำไปกรรมที่คุณเกี่ยวข้องกรรมที่คุณต้องรับคุณจะบอกว่าคุณไม่รับไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยซึ่งศาสนาพวกนี้เขาไม่ได้สอนและเขาก็ไม่มีใครรู้กว่าจะรู้นี่อาตมามาพูดกับพวกคุณรู้นี่อาตมาต้องเรียนรู้มานานกว่าจะเป็นโพธิสัตว์มาพูดรายละเอียดละออให้พวกคุณฟังเนี่ยหลายๆอย่างคุณฟังแล้วก็บอกโอ้โหคุณคิดเองได้ไหมคุณคิดเองไม่ออกหรอกอาตมาก็คิดเองไม่ออกอาตมาก็ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าสอนมาจนผ่านพบผ่านชาติมาจนมีสิ่งเหล่านี้อาตมาไม่ได้ไปเรียนมาจากตำราชาตินี้พวกคุณก็รู้และสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดไว้ในตำราไหนถึงมีในตำราอาตมาก็ไม่ใช่นักอ่านอาตมาก็ไม่ได้อ่านหรอกไม่ได้รู้เรื่องหรอกอันออกของตัวเองมาสอนแนะนำเอาละอาตมาก็ขอสรุปให้ฟังว่าเกิดมาเป็นคนนั้นเรียนรู้อัตตาสามโดยเฉพาะโอราริกะอัตตากับอรูปะอัตตานั่นแหละนะแล้วก็ล้างจริงๆอย่าไปปล่อยปละละเลยล้างให้หมดดูแล้วคุณจะรู้จะเข้าใจว่าโอ้คนเราเกิดมามันอยู่ในวัฏสงสารก็เท่านี้เนาะแม่ถ้าเราพ้นแล้วเราก็เห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าพ้นหลุดพ้นอย่างพุทธได้มันก็จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านศาสนาอื่นไม่แน่ชัดเหมือนพุทธพุทธแท้แท้อเทวนิยมเนี่ยหมดตัวตนแล้วมีประโยชน์ต่อผู้อื่นมีอัพยัตอุพยัตถะมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในตัวประโยชน์ตนคือหมดตัวตนประโยชน์ท่านคือช่วยเขาได้ตามสมรรถนะบุญบารมีของแต่ละคนมันจะช่วยได้เท่าไหร่เราก็มีสมรรถนะเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปและก็มีชีวิตเป็นคนประเสริฐสุดประเสริฐเป็นคนสุขคนสูงเท่าที่คุณจะสูงมีการสร้างสรรค์ได้เท่าที่คุณจะมีสมรรถนะมีการเสียสละได้เท่าที่คุณเสียสละได้ถ้าเป็นอรหันต์ก็เสียสละได้จนหมดเนื้อหมดตัวมีสมบัติตราบที่ยังไม่ปรินิพพานคุณก็สะสมเป็นสมบัติเพราะงั้นจะมีอริยสมบัติหรือกุศลสมบัติเป็นเครื่องอาศัยเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นเครื่องอาศัยของคุณไปตราบจะปรินิพพานอะไรที่ยังเป็นวิบากบาปอยู่ก็ยังมีอยู่มันก็ให้เรามันเล่นงานเราเหมือนกันมันไม่อาศัยมันก็ต้องอาศัยมันไม่มาก็มันก็ต้องมาตามที่มันจะเป็นไปซึ่งเป็นอจินไตยอธิบายไม่หวัดไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็อธิบายไม่หมดมันลำบากนะบางคนเราถ้ามาศึกษาศาสนาพุทธแล้วเราก็จะรู้ความเป็นคนและจะรู้ว่าจะเป็นคนมีสุขมีสูงมีสร้างสรรค์มีเสียสละมีสมบัติหรือมีศูนย์สมบูรณ์ได้อย่างไรต้องมาศึกษาและฝึกฝนได้จริงและพิสูจน์ท้าทายมาพิสูจน์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอเอวังผู้ที่ได้ฟังธรรม